на хвалі начной свабоды. Далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У Менску 23 гадзіна. У гэтую гадзіну вы яшчэ пачуеце у экспертызе свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Олег Лагвінец абмяркоўваюць інтэрв'ю Александра Лукашэнкі з заходнім выданнем. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» я прапаную вашай увазе перадачу «Земля» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Таксама вы пачуеце агляд лістоў на свабоду перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа свабоды» ў вёску Азерцы Талачынскага раёну. Але аж перша я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. Урад Злучаных Штатаў паведаміў, што распрацоўвае усебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу ў ЗША. Міністр фінансаў ЗША Генры Полсон заявіў, што прапанаваны план для выратавання банкаў ад пратэрмінаваных нявыплачаных крэдытаў будзе каштаваць сотні мільярдаў даляраў. У Вашынгтоне ў пятніцу аднавіліся перамовы прадстаўнікоў 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны ў пытанні іранскай ядзернай праграмы. Абмяркоўваецца магчымасць увядзення новага, ўжо 4-га пакету санкцыяў адносна Тэгерану, які насуперак патрабаванням міжнароднай супольнасці адмаўляецца спыніць працы для ўзбагачэння урану. Вайсковыя сілы кааліцыі, кіраваныя НАТО, ў Афганістане будуць расследаваць разам з афганскімі ўладамі заявы аб забойстве 3 цывільных жыхароў, якія вайскоўцы прынялі за талібаў. Яны былі забітыя ў сераду ў ліку загіблых Рузі Хан, былы кіраўнік паліцыі Урузгану і губернатар правінцыі Хора. Паўночная Карэя рыхтуецца зноў запусціць ядзерны рэактар у Ёнбёне. Прадстаўнік паўночнакарэйскага міністэрства замежных справаў Хюн Хак Бонг звінаваціў ЗША ў невыкананні абяцанняў, што былі дадзеныя Пхеньяну ў межах дамовы аб дапамозе ўзамен на раззбраенне. Дата паўторнага запуску рэактару пакуль не названая. У часе рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на поўначы Іраку ў горадзе Адвар забіты 7 іракцаў. Паводле амерыканскага камандавання, у ліку забітых 4 ваяўнікі і 3 жанчыны. Таксама параненае адно дзіця. Сёння ж у Афганістане забітыя 2 ваяўнікі і арыштаваныя 6, у тым ліку адзін з камандзіраў Талібану. Аперацыя афганскіх і амерыканскіх войскаў праводзілася каля аднаго з гарадоў на ўсходзе недалёка ад Кабулу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода. У праскай студыі Багдан Андрусышын. Праз чвэрць гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». А зараз экспертыза. У чацвер Александр Лукашенко даў інтэрв'ю заходнееўрапейскім выданням Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung. Які галоўны сэнс паслання беларускага лідара еўрапейскай грамадскасці? Чаму Лукашенко фактычна заклікае Захад абараніць Беларусь ад Расіі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюцца круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Мы назіраем цікавы палітычны феномен. У самой Беларусі выбары ў палату прадстаўнікоў выклікаюць невялікую цікавасць як палітычнай класы, так і грамадства. Ніколі з 1990 года не было такой маленькай канкурэнцыі на адно дэпутацкае месца, як цяпер. У прамежкавым дакладзе назіральнікаў АБСЕ адзначалася, што ў краіне мала прыкметаў набліжаючыхся выбараў. А вось цікавасць з боку Захаду да гэтых выбараў наадварот як ніколі вялікая. І ў дакументах міжнародных інстытуцый, заявах афіцыйных асобаў, заходніх палітыкаў пытанне аб дачыненнях з Беларусю жорстка ўвязваецца з умовай правядзення выбараў. Зважаючы на гэта, беларускія ўлады праводзяць гэтыя выбары ў, так бы мовіць, экспартным варыянце. І чым больш Лукашэнка падкрэслівае, што мы праводзім найперш выбары для беларускага народу, насамрэч усе перадвыбарчыя дэкарацыі арыентаваны –

А 20-й години настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до полуночи слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас с тягом сегодняшней программы. Пятеро кандидатов от Объединенной Громадянской партии знялись с выборшей кампании у связи с немагчимостью надруковать агитационные материалы. Анатолий Лебедько протягивает борьбу за мандат. Менская городская организация БНФ вырешила снять своих кандидатов с выборов. Миссия назиральников ОБСЕ дагэтуль не имеет гарантию от Центра выборкаму, что назиральники отримают магчимость полновартостно контролировать подлик голосов. У Ворши открылся фестиваль «Кермаш Дажинки 2008». Школьники вызвалены от занятков, каб витать удельников свята. У Витебску у гонор дажинок назвали гарелку. По воле газеты «Жечпосполита» польский бок небыто схиляя Анжалику Борис адысти от керавництва союзом поляков, які не признается белорусскими уладами. Гэты крок небыто мог бы посприять поляпшению дочинению помеж двума краинами. Наместник министра замежных справов Польши Анджей Кремер обвергая звездки, надрукованные у гэтым выданні. У эфиры Радио Свободы у Праской студии Алена Радкевич. А зараз подороже Виталия Семашки у вёску Озерцы Талачинского района. Вёску Озерцы для осветления выборшей кампании у 30-й Сенинской окрузи я брал натурально не за того, что я на всего 10 километрах от чыгуначной станции. Тут находится буйнейший, да и богатейший на Талачинщине консервовый завод, где працуют 420 человек, а колькость достатковая, как кандидатам у депутата национального сходу был вылучен наместник керовника администрации президента Александр Попков. Мясовая ж, кажется, что моцно потерпели от захопу предприемства палетку их былого колгасу. И таким чином является потенциальным электоратом Сергея Возняка, так само зарегистрированного кандидата от ПКБ по спису объединенных демократичных сил, редактора газеты «Товарищ». А кажется, что Озерцы – наибольш конфронтационная на Талачинщине кропка политического противостояния улады и оппозиции. Один обычно не ходит, и отремливается, что ты спазняешься. Так вот еще у всем ранец, и убачу, что тут живут у разных вымерениях. На учёнке 11-й класс мясовая девчата Яна Деоля черговым разом нервовались идти потрапить свое часо на занятки в райцентр. А на сустрач, на завод, як завжди у час, проехал автобус с працуючими. У школе одна с двух кропок у вёсцы, где по воле решения выконкама сельсовету, только и можно гутарить с выборцами, да вывешивать агитационные материалы. Про это адмысловое решение мне поведомила секретарка Людмила Куляшова. Там вот вся эта информация по выборам. Проходят люди туда знакомиться. В инших местах я не могу. Нет. Какую елку вы чекаете? 97% обычно у нас. Едем на этом транспорте с урнами. Людмиле Куляшовой отказывает кандидат от коалиции демократичных сил Сергей Возняк. Озерцы. Один щит, чтобы к нему подойти, по пояс бурьяну надо пройти. Прочитать ничего не могчимо. Решение. Отразая выборцу от знакомства с кандидатами, с их программой. Рубится это, но мы слово, как выборчая кампания прошла тихо. Доказы того, что озерчане мало ориентуются в выборчей кампании, я отримал в часе моих уличных встреч с вязковцами. За кого голосовать? Что-то